Finnar. Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis kitabını, hadis derlemesini okumaya devam ediyoruz. İmam Nevevi Rahimahullah, birçoğunuzun tanıdığı bir alim. Şam'ın Neva kasabasında doğmuş, Şam'da yetişmiş bir alim. Bu kitabı dünyada, yeryüzünde Müslümanlar arasında çok ün salmış, nam salmış bir kitap. Bu kitabın içinde kendisine ait pek bir söz yok. Allah-u Teala'nın ayetlerinden, kitabındaki ayetlerden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden derlediği bir kitap. Bugün en kırsal köye gitseniz bile o köyün ya camisinde yahut o köyün İçinde oturan insanların evinde bu kitapla karşılaşabilirsiniz. Tabii önemli olan bu kitabı okumak, bu kitabın içinde bu alimin bizlere hatırlatmak istediği ayetleri ve hadisleri okuyup ibret almak. Bizler de uzun zamandır bu kitabı okuyoruz. Yaklaşık olarak bir seneyi geçen bir zaman dilimi içinde kitabımızın hemen hemen yarısına yaklaştık. Yaklaşık olarak 686 tane hadis okumuşuz. Tabi ilim sabır isteyen bir husus, bir konu. Yani ilim insana böyle bir kere de gelmez. İlim insana kademe kademe, adım adım, basamak basamak gelir. Sabırlı olan ne yapar? Sonuca ulaşır. Yani adam Kur'an-ı Kerim hafızı olmak için ne yapıyor? Bir senesini ayırıyor. Her gün azar azar, azar azar, azar azar okuyor. Sonunda ezberliyor ve sonunda Kur'an-ı Kerim ezberlemiş oluyor. Ama hiçbir gayret sarf etmeyen, hiçbir hareket yapmayan, hiçbir hamle yapmayan insana baktığınız zaman olduğu yerde sürekli ne yapar o? Kalır. Kimileri var içimizden Kur'an-ı Kerim'i belki hiç açmıyor. Kimileri var günde birer sayfa birer sayfa okuyor ama sonuçta ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oluyor. Onun için az da olsa süreklilik çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise Habbul a'mali ilallah Allah'ın en sevdiği ameller hangileridir? Edvamuha. Ne demek edvamuha? Sürekli olan, devamlı olan. Ve in kalle. Velev ki ne olsa? Az olsa bile. Yani ayda yılda bir gece kalkıp da ya bu gece kalkayım teheccüd namazı kılayım böyle sabahlara kadar dan ziyade az da olsa her akşam iki rekat da kılsan, dört rekat da kılsan sürekli olması daha hayırlıdır. Bu bize neyi gösteriyor? Müslüman kimsenin planlı programlı yaşamasını gösteriyor. İbadetleri hususunda da. Yani planlı programlı olacaksın. Gününü, ibadetlerini ona göre tahsis edeceksin. İlim, kitap okuman, Kur'an okuman, namaz ibadetlerin, oruç ibadetlerin bu şekilde hayatını tanzim edersen az da olsa sen bir hayır üzerinesin. Ama hayatında hiçbir şey yoksa bil ki kayıp üzerinesin, zarar üzerinesin. Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vel asr. İnnel insane lefî husr. Asrı and olsun, yemin olsun. İnsanlık nedir? Hüsrandadır. Evet. Edep bahsine geçmiştik. Adab, edep bahsine geçmiştik. Bâb-u hıfzı es-sır. Sırrın ne olması? Korunması babı. Yani insan var oldukça insana ait, insana has hasletler, güzellikler ve çirkinlikler de var olmaya devam edecek. Yani İmam-ı Nevevi Rahimahullah döneminde de insanlar birbirlerine sır verirlerdi. Birbirlerine özel bazı konularda bilgi alıp vermek için konuşurlardı. Bugün de bu böyle. Bundan sonra da böyle olacak. İslam dini velillahilhamd öyle bir din ki her şeyi ne yapmış? Organize etmiş. Her şeyin kaidesini, kuralını bize ana hatlarıyla koymuş. Bunlardan bir tanesi de insana verilen sırra insanın sahip çıkması. Alimler diyorlar ki sır nedir? Sır kişinin kendisiyle haber verdiği, konuştuğu kişi arasında olmasını istediği konuşma. Bir şeyin sır olabilmesi için o sırrı söyleyenin, o sırrın sahibinin karşıdakine ya bak bu benim bir sırrımdır, bunu sakla, bunu kimseye söyleme demesi de yeterlidir. Bunu demeden de haliyle, tavırlarıyla bunu da ifade edebilir. Yani adam mesela yanındakinin kulağına fısıldıyorsa yahut böyle ona bir şeyler anlatırken çevresine, sağına, soluna bakıyorsa bunlar da o konuşulan konunun ne olduğunu gösterir arkadaşlar. Sır olduğunu gösterir. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İmam Nevevi rahimehullah bu ayeti zikrediyor bize. İsra suresindeki 34. ayet. Allah Teala buyuruyor ki "Ufu bil ahd." Ahitlerinizi, ne demek ahit? Sözlerinizi ne yapın? Yerine getirin. Allah Teala bizden bunu istiyor. Sözlerinizde durun. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Zira verilen söz hakkında ne olacak insanlar? Suale çekilecek, hesaba çekilecek. Çok dakik olmak lazım, çok hassas olmak lazım. Ağzımızdan çıkan sözlerimizde. Yani bu çağın hastalığı ki bu çağdan önceki insanlığın da hastalığı buymuş. Ve bizim dinimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söz verip de az sonra hadisler gelecek. Sözünde durmamayı münafıklığın bir alameti olarak sayıyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani söz verip sözünde durmamayı münafıklığın bir alameti olarak sayıyor. Yani hassas olunması gereken, durulması gereken bir konu bu. Ama maalesef bugün artık insanlar yani bakıyorsunuz ki bir şey söylüyor, bir söz veriyor. Aradan saatlerin geçmesine gerek yok. Saniyeler sonra bakıyorsun ki sözünden geri dönmüş. Sözünden vazgeçmiş. İşte bu sözlerden bir tanesi de sır meselesi. Eğer size bir kardeşiniz, bir arkadaşınız bir şeyi haber verdiyse ve bunun sır olarak gizlenmesini istediyse sen bunu saklamak zorundasın. Eğer bunu saklamazsan senden alınan söze ne yapmış olursun? İhanet etmiş olursun. Ve bundan dolayı da ahirette hesaba çekilirsin. Delil Allah-u Teala'nın İsra suresindeki ayet. Evfu bil ahd. Ahdinize, sözünüze durun. Yani bu çok kolay gelebiliyor. Halbuki çok önemli bir husus. Maalesef bu çağın da hastalığı bu. Yani insanlar bir mecliste şey konuşuluyor. Artık günün ifadeleri ne deniyor bunlara? İşte sızdırılmak deniyor. Oradan bir şeyler sızdırılıyor. Kardeşiniz gelip size belki bir şeyini paylaşıyor. Siz ne yapıyorsunuz onu? Kendinize yakın olarak gördüğünüz insanlarla gidip paylaşıyorsunuz. Kimileri işe gidip kendi ailesiyle paylaşıyor. O onunla paylaşıyor. Bu bununla paylaşıyor. Bir de bakıyorsunuz ki sır olarak kalması gereken şey ne olmuş? Yani bir gazetelerde basılıp yayınlanmadığı kalmış. İfşa olmuş. Eğer bu kendisine sır verilen kimse bunu tutmadıysa, bunu ifşa ettiyse elbette ki bunun ahirette ne yapacak? Hesabını çekecek. Şimdi gelelim sünnetten bununla ilgili bize verilen örneklere. İmam en-Nevevi rahimahullah bizlere Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği bir hadisi naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnne min eşerrin nâsi indallah. Allah katında insanların en şerlileri, en kötüleri kimlerdir? Menzileten yevmel kıyame. Kıyamet günü. Kimdir bunlar? Er-raculu yufzî ilel mer'a ve tufzî ileyhi thumme yenşuru sirraha. Diyor ki adam hanımıyla yatar. Yahut da kadın kocasıyla yatar. Sonra arasında sır olarak kalması gereken şeyleri ne yapar? Dışarıda anlatır. Bu özellikle cahil insanlarda ve hevanın yaygın olduğu insanlarda çok görülür, duyulur. Adamın özelliği olan, yatak odası olan meseleler, hususlar aleyküm selam. Adam onu anlatır. Şöyle oldu, böyle oldu, şu şekilde cereyan etti, şu şekilde gerçekleşti. Kadın da aynı şekilde kocasınınla arasında olan şeyleri kadınlar arasında paylaşır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü Allah katında konum olarak oturtulacakları, düşürülecekleri yer olarak insanların içinde en şerli olanlar kimlerdir? İşte böyle yapanlardır. Yani adamın hanımına yahut da hanımının adamına tembihlemesine gerek yok. Lisan-ı hal neyi gerektirir zaten? Bu ilişkinin gizlenmesini gerektirir. Ondan dolayı bu hususa çok dikkat etmek gerekiyor. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. İkinci hadis Abdullah İbni Ömer. Kim bu Abdullah İbni Ömer? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kayınçosu. Bir de buradan bakmak lazım değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın kayınçosu. Kaynı. Yani Ömer İbni Hattab'ın oğlu. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kiminle evleniyor? Hafsa ile evleniyor. Radıyallahu anha. Annemiz Hafsa ile evleniyor. Anlatıyor bize. Bize burada Ömer'in oğlu, Peygamberimizin kayınçosu, ablasının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle evlenme kıssasını anlatıyor. Diyor ki Enne Ömer radıyallahu anhu hine teeyyemet bintu Hafsa, kızı Hafsa, Ömer radıyallahu anh kızı Hafsa kocasından ayrılınca, dul kalınca, yani kocası vefat ediyor aslında, ölüyor Hafsa'nın radıyallahu anh'a. Ömer radıyallahu anh Osman İbni Affan ile karşılaşıyor. Diyor ki Osman'a, diyor ki benim bu kızımı almaz mısın? O tabi yani o toplulukta böyle bir şey ayıp değil. Aslında bugün de ayıp olmaması gereken hususlar bunlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Bugün bu gibi konular dinin meşru kıldığı, dinin açık olarak insanlara bıraktığı konular, hususlar daraltıldığı için, ayıp olarak karşılandığı için hastalık başka noktalarda çıkmaya başlıyor. Öyle değil mi? Yani düşünün Müslümanların daha sonradan devlet başkanı olacak olan, halifesi olacak olan, şeytanın gördüğü zaman yolunu değiştirdiği dediği Hazreti Ömer yani gururlanmıyor. Benim kızımı nasıl olur da ben giderim bir erkeğe teklif ederim. Değil mi? Gidiyor Hazreti Osman'a diyor ki radıyallahu anh, diyor ki, kızım Hafsa'yı almaz mısın? Evlenmez misin? Diyor ki dilersen diyor hemen diyor kızımı sana nikahlayayım Osman gel diyor radıyallahu anh. Diyor ki Osman sen zuru fi emri. Osman radıyallahu anh diyor ki bakayım ben mi? Düşüneyim. Felebistu leyali thumma laqiyani feqala kad bedali en la etezevvece yevmi hâza. Diyor ki belli bir süre sonra Hazreti Osman karşılaşıyor Hazreti Ömer'le. Diyor ki ya diyor yani bugün için ben evlenmeyi düşünmüyorum. Yani güzel bir şekilde ne yapıyor? Geri çeviriyor. Bunda da ayıp yok arkadaşlar yani. Şimdi bugün adam kız görmeye gidiyor. Kızı beğenmiyor. Yani olabilir bu kızı beğenmemesi kızın bir kusurunun olduğunu göstermez. Yani illa erkeğin kızı beğeneceği yahut da kızın erkeği beğeneceği şartı yok. Ne yapmak lazım? Güzel bir uslupla, güzel bir şekilde. Bugün ben bugün için evlenmeyi düşünmüyorum sizinle yani. فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ اَسْصِدِّيقَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer diyor ki, sonradan diyor, gittim diyor, Hazreti Ebu Bekir'i gördüm. Ebu Bekir'i gördüm diyor. Ebu Bekir, dedim ki diyor, ey Ebu Bekir, dilersen Ömer'in kızını, tabi Araplarda böyle ifadeler var. Ömer'in kızı, yani kendinden bahsediyor. Ömer'in kızını Hafsa'yı diyor, sana nikahlayayım. Ey Ebu Bekir, ister misin? فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِ اِلَيَّ شَيْئًا Ebu Bekir radıyallahu anh, diyor, sessiz kaldı. Hiçbir sesini çıkarmadı. Hiçbir görüş ifade etmedi. Bu konuda diyor gelip bana bir şey de söylemedi Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman gibi yani bugün için düşünmüyorum da demiyor. فَكُنْتُ عَلَيْهِ اَوْجَدَ مِنِّي عَلَى Osman. Dedim ki diyor herhalde Osman'a gidip söylediğim için herhalde Ebu Bekir bana ne yaptı? Darıldı. Zannettim diyor. Öyle hissettim diyor Hazreti Ömer. Radıyallahu anh. فَلَبِسْتُ لَيَالِي diyor. Belli bir süre bu şekilde bekledim diyor. Sonra diyor ne yaptım diyor kızımı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nişanladım. Hafsa'ya. Hafsa'yı kime nişanlıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama nişanlıyor. Yani dinini düşünen, ahiretini düşünen baba bakın nasıl davranıyor? Kızını salih kimselerle evlendirmeye gayret ediyor. Çünkü yani dinini bu şekilde ne yapacak? Kızını koruyacak, muhafaza edecek. Ya kızım gel yanımızda otur, bakarız. Bu şekilde yaşamaya devam et. Değil mesele. Çünkü bu işin vebali de var ileride. فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّا Diyor ki Ömer. Sonradan ne yaptım diyor. Hafsa'yı kime nikahladım? Damadıma. Kim şey damadı? Hazreti Ömer'in damadı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Ömer peygamberimizin ne oluyor arkadaşlar? Kayınpederi oluyor. Yani görebiliyor musunuz? Yani ilişkileri. Şimdi Şiiler, İranlılar ne yapıyorlar? Hazreti Ömer'e sövüyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e sövüyorlar. Yani bunlar sadece aynı toprakların hemşerileri değil, aynı zamanda ne olmuşlar? Hısım akraba olmuşlar yani. Birbirlerini seven insanlar. Felakiyeni Ebu Bekir. Belli bir süre sonra diyor Ebu Bekir'le karşılaştım. Ebu Bekir'le görüştük. Fekale lealleke vecette aleyye hine aradte aleyye Hafsa. Felem erci eleyke şey'e. Ebu Bekir diyor ki Hazreti Ömer'e. Diyor Hafsa, kızın Hafsa'yı diyor bana vermek istediğinde, benimle evlendirmek istediğinde. Ben diyor hani o gün sana bir şey söylemedim. Seninle bir şey paylaşmadım. Ondan dolayı bana kızmış olabilirsin. Kızdın mı diyor Hazreti Ömer'e gelip soruyor Hazreti Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Fekultu naam. Evet diyor. Yani niye bana diyor şey yapmadın yani bir şey cevap vermedin. Kâle fe innehu lem yemna'ni en erci ileyke fîme aradtu aleyhi illa enni kuntu alimtu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zekerahâ. Bakın Hazreti Ebu Bekir diyor ki o gün senin bana diyor teklif ettiğin Hafsa'yı Hafsa konusunda diyor sana görüşümü beyan etmek isterdim. Ama diyor buna engel olan şey ne oldu? Çünkü diyor Hafsa'yı kim istiyordu? Kim konuşuyordu? Kimin dilindeydi Hafsa? Peygamberin dilindeydi. Peygamberimiz istiyordu diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu. Ondan dolayı diyor o gün sana ne yapmadım? Bir şey söylemedim. Yani peygamberin sırrını gelip ne yapmadım? Sana ifşa etmedim. Oo, şimdi olsa değil mi? Adamın öksürmesini bile ne yapıyor insanlar? Bırakın sırrını. فَلَمْ اَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki peygamberimizin sırrını ne yapmam ben? İfşa etmem. Ve sonra diyor ki Hazreti Ebubekir وَلَوْ تَرَكَهَا şayet diyor peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'yı almasaydı لَقَبِلْتُهَا ben ne yapardım? Ben alırdım. Şimdi yani şu konuşmaların şu toplumda yapıldığını düşünün. İnsanlar kanlı bıçaklı olur değil mi arkadaşlar? Yani neden? Çünkü bugün maalesef yani değerler değişmiş. Adam kızını tamam mı? Evinin önünde başka yabancı erkekle görüyor. Hiçbir şey yok. Evin apartmanın girişinde merdivenlere oturmuşlar, konuşuyorlar. Hiçbir şey yok. Mahalleli görüyor. Hiçbir şey yok. Ama kızını evlendirmek istediği zaman şöyle bir olay yaşansa dediği gibi Zekeriya abinin kanlı bıçaklı olur insanlar. Birbirlerine girerler. Halbuki burada bir şey yok ki ne var yani? Ama işte dini ölçüde bakmak lazım. Dini çerçeveden bakmak lazım. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh evleniyor, geliyor. Peygamberimiz diyor ki bakire mi aldın, dul mu aldın diyor. Cabir diyor ki radıyallahu anh dul aldım diyor. Peygamberimiz diyor ki keşke diyor bakire alsaydım onunla oynaşırdın, o da seninle oynaşırdı diyor. Şimdi hadis biliyorsunuz Sahih Buhari'de, Müslim'de. Yani Allah'ın helal kıldığı, Allah-u Teala'nın erkeklere mubah kıldığı bir konuda, bir hususta Müslüman olduğunu söyleyen, bu dine teslim olduğunu söyleyen bir insan ne yapamaz? Bu gibi konularda ya öyle şey mi olur kardeşim diyemez. Denilecek bir durum da yok zaten. Yani bu ayıp değil. Bunu insanlar kendileri ne yapmışlar ayıp olarak? Kendi hayatlarına sokmuşlar. Ama gerçek manada ayıp olan, gerçek manada haram olan, gerçek manada kötü olan şeyler ise ne olmuş? İnsanların hayatlarının ortasına gelmiş, oturmuş ve hiç kimse bırakın dil ile inkar etmeyi artık kalbiyle bile buz eder bir pozisyonu dahi, konumu dahi ne yapmış? Kaybetmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, buradan da görüyoruz ki arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırrı Hafsa radıyallahu anhaydı. Hazreti Ebubekir bunu duyuyor peygamberimizden. Ne yapmıyor Hazreti Ebubekir bunu? Gidip paylaşmıyor. Çünkü sır. Biz de arkadaşlar buradan ders çıkarmamız lazım. Çok önemli bir husus. Bu hastalık size bir sır veriliyorsa, bu dil Abdullah bin Mesud'a dediği gibi, Muaz bin Cebel'e dediği gibi peygamber aleyhisselam. Emsik aleyke lisanek diyor. Dilini tutuyor böyle. Tut diyor. Bu dilini tut. Ne diyor? Biz diyor konuştuğumuzdan dolayı diyor yani hesaba mı çekileceğiz? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnsanların çoğu yüzleri üzerine yahut da burunları üzerine bundan dolayı girmektedirler ateşe diyor. Dilini gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani dil gerçekten çok tehlikeli bir ağza. Çok tehlikeli bir organ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için ne diyor? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ne yapsın? فَلْيَقُلْ خَيْرًا. Hayır konuşsun. اَوْ يَسْمُتْ. sussun. Evet. Üçüncü hadis Ayşe radıyallahu anha. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sefer Hazreti Ebubekir'den şeyi, kızı, eşi. Hazreti Ebubekir de öbür taraftan kayınpederi. Bakın yani. Peygamberimizin en yakın iki arkadaşı. Cennetle müjdelenen iki sahabe. İkisi de ne yapmışlar? Kızlarını gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam vermişler şerefle. Bugün de kızları olan insanlar ne yapacaklar arkadaşlar? Kızlarını verirken buna bakacaklar. Yani şimdi insanlar neye bakıyorlar? Maaşı var mı? İşi var mı? Evi var mı? Barkı var mı? Değil mi? Diploması var mı? Öbür taraftan tabii yani evlenecek olan erkeğin bazı şeyleri karşılaması lazım. Bu manada bazı şeylere bakılacak ama buradan önce bakılması gereken başka hususlar var. Şöyle herkes bir kendi yakınına baksın, çevresine baksın, ablasına, teyzesinin kızına, şuna buna. Kimlerle evlendirilmiş bu insanlar? Namaz kılmayan insanlar. Avam, vatandaş, normal insanlar. Adam namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidiyor. Dinden yakından uzaktan bilgi olarak hiçbir alakası yok. Cahil, kör cahil. Ve bunların çocukları olmuş. Çocuklarına bakıyorsunuz aynı şekilde. Aynı dünyalık şeylerin peşinde giden bir nesil. Ve bu nesil körelmeye başlamış. Ama dindar insanlarla evlilik tercih edilse ne olur? Nesil de, çoluk çocuk da dindar olur. Bu şekilde toplumlar kurtulur arkadaşlar yani. Onun için Aleyhisselatü Vesselam evlenecek olan gençlere ne diyor? Dindar olanı al. Dindar olanı al. Evet, Ayşe radıyallahu anh diyor ki قَالَتْ كُنَّ اَزْوَاجُ النَّب۪ي صَلَى سَلَمْ اِنْدَهُ فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةً تَمْشِي مَا تُخْتِعُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ شَيْئًا. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, biz diyor peygamberimizin yanındaydık. Oturuyorduk. Bütün hanımların, peygamberin bütün hanımları peygamberimizin yanında. Baktık ki diyor kim geliyor? Fatıma radıyallahu anha. Kim o Fatıma? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Aleyhisselatü vesselamın çok sevdiği çocuklarından bir tanesi. Ali'nin eşi. Diyor ki Ayşe, diyor ki yani yürüyüşü aynı kim gibiydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Yani adım atması, yürüme şekli aynı diyor babası gibi. Hani deriz ya babasına çekmiş. Yani bakın bir ne var? Beşeri bir toplum var. İnsan gibi yaşıyorlar. Kız geliyor, babasına benziyor. Analığı Ayşe radıyallahu anh diyor ki aynı babası gibi yürüyordu. Bakın yani ne var? Burada küçümseme değil. Bunlar beşer. Bir çağda yaşamış insanlar ve bizlere örnek olmuşlar. Allah Teala onlar bize örnek olsun diye ne yapmış onları? Yaşatmış. فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا يَا مَرْحَبًا بِبْنَتِي. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor kızını gördüğü zaman onu diyor böyle güzel bir şekilde karşıladı kızını. Hoş geldin kızcağızım dedi. ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَم۪ينِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ. Sonra diyor kızını sağına ya da soluna oturttu diyor. Gel diyor otur kızım. ثُمَّ سَارَّهَا. Şimdi konumuzla alakalı olduğu için İmam Nevevi bu hadisi burada zikrediyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kulağına eğiliyor Fatıma'nın. Ona bir şey söylüyor. فَبَكَتْ بُكَاءً شَد۪يدًا. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, Hazreti Fatıma diyor radıyallahu anh, Fatıma radıyallahu anh'a diyor hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babasının ona söylemiş olduğu o sırdan dolayı, kulağına söylediği o kelimelerden dolayı. فَلَمَّا رَآ جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ. Aleyhissalatü vesselam onun yani kızı Fatıma'nın üzüldüğünü, az önce vermiş olduğu haberden dolayı acı çektiğini görünce yine eğiliyor kulağına, bir şey söylüyor. Bu sefer Hazreti Fatıma ne yapıyor? Gülmeye başlıyor. Radıyallahu anh. Bakın arkadaşlar toplum da şey bir toplum. Yani şimdi biz her geçen gün robotlaşan bir hal alıyoruz. Ne demek robotlaşan bir hal alıyoruz? Duyguları körelen, maddeleşen, değil mi arkadaşlar? Maddeleşen bir hal alıyoruz. Yani şimdi sen bir insana bir şey söyle kulağına, fısılda. O söylediği şeyden dolayı ağlasın. Bir şey daha söyle, gülsün, sevinsin onunla. Artık yani böyle insanlar kalmadı. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için ya ona ev hediye etmen lazım, ya araba hediye etmen lazım, ya böyle bir şeyler alman lazım ki o anlık bu ne yapsın, coşsun 5 dakika, 10 dakika sonra yine eski haline geri dönsün. Değil mi? Evet. فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ Diyor ki Ayşe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sana diğer hanımlarına ve diğer aile efradına vermediği, haber vermediği bir şeyi sana haber verdi. Sadece sana has, özel bir şey söyledi. Meraklanıyor. Sen diyor ağladın. Bunu duydun ağladın. Nedir diyor bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne söyledi? Yani Ayşe radıyallahu anh bilmek istiyor, öğrenmek istiyor. قالت ما كنت افشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. Bakın. Aldıkları ahlaka bakın. Ne diyor Hazreti Fatih? Peygamberin diyor, babamın bana verdiği sırrı kesinlikle ne yapmam? İfşa etmem. Söylemem. Bu da ayıp değil arkadaşlar. Yani. Ayıp nedir? Ayıp nereden? Ona sürekli ısrar edip ya hadi söylesene diyende. Genelde anneler babalar çocuklarını yetiştirirken ne yapıyorlar? Ya söyle söyle. Zorluyor çocuğu. Bu ne yapar o çocuğu büyüdüğü zaman? Emanete sahip çıkmamaya iter. Bu ahlaklı ahlaklanmamasına sebep olur. فَلَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ Ayşe radıyallahu anh'a unutmuyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat ediyor. Geliyor yine Fatıma'ya. Ayşe radıyallahu anh'a gerçekten yani bu ümmetin üzerinde hayrı, bu ümmete hizmeti geçmiş bir insan, bir kadın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çatısı altında, kapısı içerisinde, evinin içerisinde olan birçok olaylar ne olmuş? Bizi ilgilendiren, dinimize, günlük yaşantımıza ışık tutan olaylar onunla aydınlığa çıkmış. Ezberlemiş, sormuş. Şimdi yine bakın böyle bir olayı kimden öğreniyoruz? Ayşe radıyallahu anh'dan öğreniyoruz. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Fatıma radıyallahu anh'a, eğer diyor üzerimde hakkın varsa senin ey Fatıma, peygamberimiz vefat etmiş. Diyor bana peygamberin sana o söylediği şeyi ne yaparsın? Haber verirsin. Diyor, bunu bana bildir. Diyor ki Fatıma radıyallahu anh'a, evet diyor. Şimdi sana haber verebilirim. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Vefat etti. Vefat etti. Artık o sırrın açıklanmasında ne yok? Bir beis yok. اَمَا حِينَ سَارَنِي فِي الْمَرَّةِ الْاُولَى فَاَخْبَرَنِي اَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ وَاَنَّهُ عَارَضَهُ الْاَنْ مَرَّتَيْنِ Bana diyor sağ kulağıma eğildi dedi ki ilk konuşmamda sağ kulak yok. Dedi ki bana ilk vermiş olduğu sırda Cebrail her sene gelir benle Kur'an'ı ne yapardı? Bir defa ya da iki defa okurdu. Ama şu an iki defa gelip bana okudu Kur'an-ı Kerim'i. Ve inni la ura el ecele illa kad iktarab. Ben Cebrail'in bu hareketinden ne anlıyorum, ne görüyorum? Ecelim yaklaştı diyor. Peygamberimiz kızı Fatıma'ya diyor ki, Cebrail geldi şu anda bana ne yaptı? Daha önce hani senede bir kere okurken, iki kere okurken en fazla. Şimdi geldi ilk kere ne yaptı benimle? Kur'an'ı okudu. Ben diyor bunu ne olarak algılıyorum, bunu ne olarak görüyorum diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ecelim yaklaştı. Aleyhisselatü Vesselam'a bak. Bunu kime haber veriyor? Kadınlar oturmuş orada bir sürü kişi. Kızı Fatıma'ya haber veriyor. Tabii Ayşe radıyallahu anh'a da merak ediyor. Ne dedi acaba? Fettakillah vasbiri. Bak Aleyhisselatü Vesselam kızına diyor ki Fettakillah. Takvalı ol. Vasbiri sabret. Sabırlı ol. Yani benim ardımdan da sabret. Ama takvalı ol. فَاِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ Diyor ki aleyhisselam ona işaret ediyor. Biliyorsunuz peygamberden sonra zaten ardından kim geliyor? Kızı. Diyor ki ben senin için diyor, ne güzel bir selefim. Ne demek senin için ne güzel bir selefim? Yani senden hemen önce gideceğim yani. فَبَكَيْتُ بُكَاءِ اَلَّذ۪ي رَعَيْتِ Diyor ki işte bunun için gördüğün ağlamam bundan dolayıydı. Bunun için ağladım. فَلَمَّا رَعَى جَزَعِي Diyor üzüntümü görünce babasının ölmesini öğrenince, bunu duyunca diyor, üzüldüm. Peygamberimiz, yani babam diyor, benim üzüldüğümü anlayınca dedi ki bana, ikinci defa, ey kızım Fatıma, اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُونِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْاُمَّةِ Dedi ki, bu ümmetin kadınlarının efendisi olmaktan razı değil misin? Razı olmaz mısın? Yani Peygamberimiz ona cenneti müjdeliyor. İşte diyor, فَدَحِكْتُ دَحْكِيَ الَّذ۪ي رَأَيْتِي. O gün diyor, bunun için güldüm. Yani bunun için ne oldum? Mutlu oldum. Yani Aleyhisselatü Vesselam kızını, Fatıma'yı ne yapıyor? Efendilikle, kadınların efendisi olmakla müjdeliyor. Tabii konumuzla alakası ne bu hadisin? Konumuzla alakası, sırra kendisine verilen bu özel habere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'nın ne yapması? Sahip çıkması. Bizler için de ne var arkadaşlar? Burada büyük bir ibret var, büyük bir ders var. Bu baptaki son hadisimiz An Sabit An Enes. Enes İbn-i Malik biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene ne yapıyor? Hizmet ediyor. Öğrencisi Sabit. Hocası Enes'ten rivayet ediyor. Diyor ki Enes İbn-i Malik radıyallahu anh Ete aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ene el'abu ma'al gilman. Diyor ki ben diyor çocuklarla oynarken, arkadaşlarımla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Yanıma geldi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanımak istiyorsak arkadaşlar, ona olan sevgimizin artmasını istiyorsak işte bu hadisleri okuyacağız. Onun sözlerini okuyacağız. Yoksa gidip camide kandiller okuyarak, mevlütler okuyarak, tamam mı? Lokumlar dağıtarak, gül suları dökerek peygamber tanınıp sevilmez. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğuyla olan bir münasebetine bakın. Şeyle, hizmetçisiyle olan bir münasebetine bakın. Diyor ki çocuklarla, arkadaşlarımla oynuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Feselleme aleyna. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize gelip ne yaptı? Selam verdi. Esselamu aleykum dedi. Çünkü selam ne demek? Dua demek arkadaşlar. Yani Allah sizi sağ salim kılsın. Bütün kusurlardan, noksanlıklardan, belalardan ne yapsın? Sizi salim kılsın. Selamette kılsın. Uzak eylesin. Feba'athani fi hacetin. Feabta'atu ala ummi. Diyor ki Enes İbn-i Malik. Sonra diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana diyor bir görev verdi. Bir işini yapmamı istedi. Sonra diyor anneme ne yaptım? Annesi kim Enes İbn-i Malik'in? Ummu Süleym. Anneme diyor geciktim. Yani eve geç döndü. Enes İbn-i Malik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu vermiş olduğu görevi yapmak için gittiğinden dolayı evine geç dönüyor. Felemme ci'tu Enes diyor ki radıyallahu anh eve gelince, eve dönünce kâlet mâ habeseke. Annem dedi ki niye geç kaldın? Her annenin doğal olarak soracağı bir soru değil mi? Neredeydin? Niye geç kaldın? Fekultu ba'athani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lihace. Diyor ki Enes Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni diyor bir ihtiyacını görmem için bir isteğini, onun bir isteğini yerine getirmem için beni bir yere gönderdi. Kâlet. Kadın diyor ki, mâ hâcetû. Yani hangi ihtiyacı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ihtiyacını, hangi isteğini gidermek için gittin? Neydi o konu? Bakın arkadaşlar, Enes İbn-i Malik. Yani toplum öyle bir toplum ki, çocuk ama bugünün adamlarından 10 defa adam. Verdiği cevaba bakın. Diyor ki Enes İnneha sir. Söyleyemem diyor. Bu sır. Annesi diyor ki hayır bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi? Sırrı. Şimdi çocuk böyle davranıyor. Bakın. Toplumu anlamaya çalışın. O dönemki toplumu. Yani insanlığın en hayırlısı. Çünkü insanlığın en hayırlısı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çağda yaşadığı için ona arkadaş olanlar da bu yeryüzüne gelmiş olan insanlığın en hayırlıları. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh diyor ki söyleyemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne yaptı? Bunu sır olarak söyledi. Annesinin de ne demesini beklersiniz? Normalde ne der annesi? Ya meraklandım şimdi. Daha çok meraklandım. Değil mi? Beni daha çok meraklandırdın. Bari öyle söylemeseydin. Şimdi hadi bakalım. Söyleyeceksin bunu. mı demesini beklerdiniz? Elbette ki hayır. Diyor ki annesi, قَالَتْ لَا تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَحَدًا. Ne diyor? Sakın ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını kimseye haber verme. Yani kadınlar da ne bu çağın kadınlarına benziyor, adamlar da ne bu çağın adamlarına, çocuklar da ne bu çağın çocuklarına benziyor arkadaşlar. Kâl Enes diyor ki öğrencisi Sabit'e, vallahi bakın arkadaşlar, لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ اَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ. Ey diyor öğrencim Sabit, şayet o gün ben küçükken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana vermiş olduğu bu sırrı birisine anlatmak isteseydim, onu kime anlatırdım diyor. Sana anlatırdım diyor ey Sabit. Benden bu kadar hadis rivayet etmişsin, benim yanımda dolaşıyorsun, ilim talep ediyorsun. Ama diyor ki yok. Belki çok şey diye dini bir şey olmadığı kesin. Çünkü dinin gizlenmesi caiz değil. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ihtiyacı, bir şeyi. Ama aleyhissalatü vesselam ona söyleme demiş. Git demiş, bunu yap demiş, gel demiş. Öyle bir eğitim almış ki, öyle bir ahlak var ki toplumda. Diyor ki Enes İbni Malik radıyallahu anh, şayet diyor bunu anlatsaydım, sana anlatırdım ey sabit. Ama diyor ne yapmayacağım ben bunu? Kimseye anlatmayacağım. Bu hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. Şeyh İbn-i Üseymin rahimahullah bu hadisle ilgili konuşurken diyor ki bu hadisten diyor birçok önemli bilgiler ediniyoruz. Birçok önemli konular çıkarıyoruz. Diyor ki bunlardan birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Allah katındaki yeri ne kadar büyük olmasına rağmen, insanlığın efendisi olmasına rağmen zerre gram ne yok aleyhissalatü vesselam'da? Kibir yok. Büyüklenme yok. Sokakta oynayan çocuklara ne yapıyor? Gidiyor, selam veriyor. Onlarla muhatap oluyor ve mütevazi aleyhissalatü vesselam. Başka çocuk olan amca oğlu İbni Abbas'ı bindiriyor bineğine. Ondan konuşup ona bir şeyler öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Muaz İbni Cebel'i bindiriyor. Ey Muaz diyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Değil mi? Kulların Allah'ın üzerindeki hakkı nedir? Demek ki aleyhissalatü vesselam son derece mütevazi. Kibir yok arkadaşlar. Şimdi bu çağ, yaşamış olduğumuz bu dönem bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Aslında kibirli olmayı öğretiyor değil mi? Yani. Hatta ne diyor Şeyh Velid? Libya'ya gittiğimde diyor insanlar hep herkes diyor selam veriyordu diyor. Şaşırdım diyor. İşte bu tevazunun bir alamettir arkadaşlar selam vermek. Tanıdığına da tanımadığına selam vermek sünnettir. Bir insanın sadece, bir toplumda sadece tanıdığa selam verilmesi demek, kıyamet alametlerinin, yani kıyametin yaklaşması demek. Öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Yani esselamu ala ma'rife. Tanıdık kimselere selam vermek, sadece onlara selam vermek kıyamet alametidir. İkinci hadis, ikinci faide diyor İbn-i Hüseyin rahimahullah. İnsan diyor bir yerden geçiyorsa, ne yapacak? Oradaki geçtiği yanından uğradığı insanlara selam verecek. Velev ki o yanından geçtiği kimseler ne olsun? Çocuk olsun, küçük çocuk olsun. Esselamu aleyküm. Onlar da şaşıracaklar Allah Allah ya. Düşünsenize yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ümmetin aslanları var, kaplanları var, Allah'ın kılıçları var peygamberin yanında. Öyle bir peygamber tamam mı? Çocukların yanından geçiyor. Değil mi? Çocuklara selam veriyor. Düşünsenize çocukların hissini, duygularını. Siz de mahallenizde ne yapabilirsiniz? Çoluğunuza, çocuğunuza, mahallede oynayan insanlara, konuğunuza, komşunuza selam vererek bu sünneti ihya edebilirsiniz. Evet. Diyor ki, üçüncü faide, bu hadisten çıkarılan üçüncü faide, çocuğun diyor bir ihtiyaç için, bir görev yerine getirmek için ne yapılması? Bir görev ile görevlendirilmesinin caiz olduğu. Bugün zaten yapıyoruz değil mi bunu? Oğlum git bakkalda ne yap? Ekmek al. Şunu yap, bunu yap. Diyor ki bu caizdir. Ama hangi şartla caizdir? Eğer çocuk güvenilir bir çocuksa. Yani sen çocuğa 50 lira veriyorsun. Ama çocuk yani bilmiyor ne yapacağını. Bu çocuğa ne yapmayacaksın? Görev vermeyeceksin. Ya da bu şekilde büyük sorumluluklar vermeyeceksin. Yine burada hadisten çıkarılan bir hüküm. Kişi annesine de olsa, babasına da olsa, en yakınına da olsa ne yapmayacak? Sır olan bir şeyi söylemeyecek. Öyle ki hanımın olsun arkadaşlar. O sana sır olarak verildiyse, dediğimiz gibi dersin başında, illa onun sır olduğu sana onun sır olduğunun söylenmesine gerek yok. Kişinin lisanı, hali ne yapar? Bunu ifade eder. Sana bir şey anlatıyordur. Elbette o ne yapılmaması gerekiyordur? İfşa edilmemesi gerekiyordur. Eğer ifşa ediyorsan bunu, az önce okumuş olduğumuz İsra suresindeki ayette de olduğu gibi, innel ahde kâne mes'ûlâ. Bu ahitten, bu sözden dolayı ne yapılacaksın sen? Sorguya, hesaba çekileceksin. Burada bu hadisten bir de neyi görüyoruz? Enes İbn Malik'in annesinin eğiticiliğini, eğitmenliğini görüyoruz değil mi? Ne güzel terbiye ediyor çocuğu. Diyor ki, sana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye gönderdi? Diyor ki sır, söyleyemem. Ne diyor annesi? O zaman bu sırrı kimseye söyleme. Çok önemli arkadaşlar. Yani çocuk eğitiminde insanlar bugün işte bir sürü Avrupalı yazarın kitabını okuyor. Oradan buradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Halbuki yani bu ahlak bizim selefimizde, ashabın hayatında var. Bunu ne yapabiliriz? Oradan öğrenebiliriz. Şimdi ne yapıyor anneler? Çocuklarını kenara sıkıştırıyorlar. Babasıyla, anneannesiyle, babaannesiyle, dedesiyle yapmış olduğu ve ona çocuğa söyleme dediği şeyleri ne yapabilmek için? Söyletebilmek için. Halbuki nasıl bir karakter yetişiyor ileride bu? Artık emanete hiyanet edecek. Kendisine bir söz, sır söylendiği zaman onu saklayamayacak. Değil mi? Bir karakter yetişmiş oluyor. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.